żeby mnie furgać tak długo trącić sen. Kolejna bzdurna rozmowa przypadkowo spotkana kreatura, łom do twojej głowy chuju pasuje jak kula. Nie będę przepraszał i nie zamierzam prosić, patrzę na te wasze mordy i mam naprawdę dosyć konwencji i kultury, bo wiem, że w szerych ścianach z każdego wyłazi jeden wielki kawał chama. Dopierdolony dramat nowoczesnych społeczeństw, człowiek chce pokazać innym, że żyje mu się lepiej i że więcej posiada i że on się dorabia, powinno leczyć się przemocą każdego gada. Co ocenia przez pryzmat tego, że ktoś czegoś nie ma? Jak ci podpalimy dom, to skończą się marzenia o szczęściu, bo gratis to znaczysz jeszcze auto, wtedy zastanowisz się, czy jednak było warto omijać ty co są, znaleźć szczęście na ulicy. Powiedz to co robisz, kiedy obudzisz się z niczym, poczujesz łudnotnikę, bo cię wypierdolą z dworca sokiści i straż mieszka, wielcy wielbiciele doznań. Wieczornych seansów przed galałami porno, nie będę umoralniał i nie mówię, że nie wolno. Jeden z drugim taki męski, tak bardzo doskonały. Powiedz mi, której pały kurwa wolisz używać? Wypierdolisz znowu w łeb za otwartą muszkę piwa, paje stracie prawa. Ten kraj powoli to gorywa i każdy tu przegrywa. Marnuje swoje szanse, a złamane życiorysy łączą się za bamsem. Odejdę dystansem, bo poznałem się na hienach i znowu przyszła pena, żeby cisnąć tym śmieciom. I jebie mnie ta pasza, alternatywa scena. Rzucam ostre słowa petar, niech się kurwy pokaleczą. Dajcie mi broń do rozkurwionych gości. Co bez litości cisną matce, co za minimalną. Próbuję mówić dzieciom, że może jednak bardzo mieć nadzieję, że przyjdą jeszcze dla nich lepsze czasy. Niemożliwe jak ex-bank stał się taki łatwy. Czemu jest publicy kasy? Proponuję ci się upić, wtedy jeszcze byłeś sprawny. Jebany panie kuki, zlata bieda kobieta szukała szczęścia na parafii. Oddała oszczędności, no bo Polska potrafi. Dobrze jak nikt, wystać energię do cna. To jakaś chora krasą, wysłaniają się po benzo. Coraz starsze zamienniki i coraz gorsze sierwo na teleodbiorniki karmią kolejną brednią. I moją krasą średnią, gdy ekspizję na bruch przeprowadzać będą kudle, znowu pytam gdzie jest Bóg. I jak kurwa mógł pozwolić na takie zepsucie, chyba że go kupili, pytanie w jakiej walucie. Powiedz to czekam w chwili, kiedy wszystko stawi ogień i momentalnie spłonę i już nie otworzę powiek. I nigdy się nie dowiem, że wszyscy się pokreśli, bo ci słabi okazujesz szacunek dla bliźni. Ten wyścig się nam wypnął, chyba dawno spod kontroli. Wielko powiesz, nowe szczury miłośnicy niewoli. Nie powiem, czasem boli, kiedy aktywuję pamięć, niewinność, dzieciństwo, ogólnie wyjebane na wszystko. Barter z zdjęciami z gumy, turbo, teraz jakieś Instagramy, multimedialne gówno. Mówi się trudno, no a gdzie jest kontestacja? Za rok niewolnicie pracy, żyje dupę na wakacjach. Thank you.